รรมบรรยายต่อไปนี้เป็นการบันทึกเสียงจากหนังสือเรื่องสุขสันติรักนี้หรือฉะไหนซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอดีตอาจารย์ประจำมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและอดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนอาจารย์พรได้กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ในคำนำในการพิมพ์ครั้งแรกตอนหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขมากที่สุดก็คือความรักซึ่งเราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่อยู่ในความรักย่อมเป็นชีวิตที่สดชื่นแจ่มใสเบิกบานส่วนชีวิตที่ปราศจากรักก็จะเป็นเสมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำจะมีแต่ความอับเฉาร่วงโรยแต่ก็ความรักอีกเหมือนกันที่ทำให้คนเราได้รับความทุกข์ยากลำบากและการทรมานจิตใจอยู่เสมอโดยไม่มีการยกเว้นให้แก่ใครเลยคือไม่ว่าใครจะมีการศึกษาสูงหรือมีฐานะดีสักเพียงใดมีอำนาจมากสักเพียงใดก็หนีไม่พ้นจากการทรมานของความรักโดยเฉพาะความรักระหว่างหนุ่มสาวซึ่งในยามที่ให้ความสดชื่นเพราะความสมหวังก็สดชื่นมากแต่ในยามผิดหวังหรือไม่เป็นไปอย่างใจปรารถนาก็ทรมานมากความรักถึงแม้จะทรมานสักเพียงใดคนเราก็หนีรักไม่พ้นเพราะคนเราก็เหมือนปลาซึ่งจะขาดน้ำไม่ได้ความรักก็คือน้ำซึ่งจำเป็นจะต้องมีเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจของคนเราให้มีความสดชื่นร่าเริงเบิกบานมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและครอบครัวทั้งประเทศชาติเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากความรักเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษแต่ถ้าหากเราจะได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรักให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจริงๆแล้วเราก็จะรู้จักปรับปรุงแก้ไขความรักของเราให้ดีขึ้นพร้อมทั้งจะรู้จักวิธีทำให้คนอื่นมีความรักมีความซื่อสัตย์ต่อเราจริงๆและจะทำให้ความรักของเราสมความปรารถนาและไม่ทำให้เกิดการทรมานด้วยในเมื่อเกิดความผิดหวังหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่จะปรับปรุงความรักให้ดีขึ้นและจะชี้ให้เห็นอีกว่าสันติสุขซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่มั่นคงประเสริฐยิ่งกว่าความสุขใดๆความสุขอันนี้คนเราจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขความรักของตัวเองให้ถูกต้องตามวิธีธรรมชาติเท่านั้นการสลัดรักโดยที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างแจ่มแจ้งยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่พอย่อมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าโดยสัญชาตญาณจิตใจของคนเราย่อมต้องการความรักอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่พยายามหนีความรักไม่เกี่ยวข้องกับความรักในขณะที่จิตใจของตนเองยังไม่พร้อมนั้นถึงแม้จะทำอย่างไรก็จะต้องมีความกดดันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความกดดันเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตทุกด้านทุกมุมคือไม่เฉพาะแต่ในทางธรรมเท่านั้นแม้ในทางโลกก็ก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างมากมายและโดยธรรมดาความกดดันต่างๆจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อได้เคยผ่านความรักอันแสนสุขและแจ่มใสมาแล้วจนกระทั่งความรักค่อยๆเปลี่ยนรูปเป็นความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์และสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเสียสละต่อผู้อื่นได้อย่างเต็มอกเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเลยคนประเภทนี้เท่านั้นที่สามารถจะปลีกตัวออกไปจากโลกได้เป็นผลสำเร็จไปมีชีวิตอยู่อย่างสะอาดและบริสุทธิ์ในท่ามกลางของความเงียบสงัดแต่คนประเภทนี้ถึงแม้จะไม่สละโลกยังคงมีชีวิตคลุกคลีอยู่กับคนในโลกแต่จิตใจของเขาก็จะเหมือนกับคนที่สละโลกแล้วคือจะไม่ติดอยู่ในเรื่องลาภสักการะจะไม่ติดอยู่ในเรื่องชื่อเสียงไม่ติดอยู่ในความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆของโลกและคนประเภทนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างมากมาย ความรักที่เป็นไปอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะเป็นทางนำไปสู่สันติการเบียดเบียนกันการเอารัดเอาเปรียบกันการประทุษร้ายกันด้วยวิธีต่างๆก็จะหมดไปจากโลกถ้าหากคนในโลกส่วนมากมีความรักอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นความรักจึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้ได้เกิดขึ้นมาก็เพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นถึงแนวทางของความรักที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่สันติได้ในที่สุดประโยชน์ของความรักความรักทำให้คนเรามีความสุขทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสร่าเริงทำให้มีกำลังใจทำงานทำให้เกิดความเสียสละความรักเป็นรากฐานสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเรามีความเจริญก้าวหน้าชีวิตที่ปราศจากความรักถึงแม้หากจะไม่ตายแต่ก็เหมือนกับได้ตายไปแล้วเพราะจะมีแต่ความเหี่ยวแห้งความทรมานความเบื่อหน่ายท้อแท้ความชื่นบานไม่มีความรักมีคุณค่าอย่างไรก็ขอให้สังเกตจากชีวิตภายในครอบครัวพ่อแม่จะมีความสุขอย่างยิ่งในเมื่อได้อยู่ในท่ามกลางระหว่างลูกๆสามีกับภรรยาจะมีความสดชื่นมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างในเมื่อต่างฝ่ายต่างรักกันอย่างลึกซึ้งและการที่คนเราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะตลอดถึงรวมกันเป็นประเทศชาติก็โดยอาศัยความรักเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งความรักครั้งแรกความรักมีหลายอย่างมีหลายระดับแต่ความรักที่คนเรามีอยู่เสมอตลอดเวลาทุกขณะจิตไม่ว่าจะเป็นเวลาหลับหรือเวลาตื่นไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนในสถานการณ์อย่างไรก็แสดงออกมาให้เห็นได้เสมอความรักที่ว่านี้ก็คือความรักตัวเองซึ่งเป็นความรักที่อยู่เหนือความรักใดๆทั้งสิ้นแต่พอคนเราเริ่มรู้จักพ่อแม่ความรักต่อพ่อแม่ก็ได้เกิดขึ้นเพราะพ่อแม่เป็นบุคคลแรกที่เด็กรู้จักและเด็กเริ่มรู้สึกว่าพ่อแม่ได้ให้ความอบอุ่นได้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับตัวเองขอให้สังเกตว่าความรักพ่อแม่ของเด็กทารกนั้นเริ่มต้นไปจากความรักตัวเองกล่าวคือโดยสัญชาตญาณคนเราทุกคนรักตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นในเมื่อมีใครช่วยเหลือตัวเราเราก็ย่อมจะรักคนคนนั้นหรือสิ่งไหนที่เกื้อกูลให้ความสุขให้ความสะดวกสบายแก่เราเราก็รักสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าความรักตัวเองเป็นรากฐานของความรักอย่างอื่นทุกอย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักเสมอด้วยตนไม่มีการที่คนเรามีความแจ่มใสร่าเริงสาเหตุส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากความรักความพอใจในตัวเองเช่นคนที่เกิดมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์รูปร่างหน้าตาดีใครๆก็สนใจก็จะรู้สึกมีความสุขจงพยายามอ่านความรักให้ออกอ่านให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะความรักเป็นสิ่งที่แม้จะให้ความสุขอย่างมากมายก็จริงแต่ความทุกข์ทุกอย่างก็เกิดมาจากความรักทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเราจะได้รู้จักแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรักแล้วก็จะมีความชื่นบานอยู่เสมอความรักที่บริสุทธิ์ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากเพราะเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเสียสละและการให้อภัยอยู่เสมอพ่อแม่จะเสียสละได้ทุกๆอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตนเพื่อลูกและพ่อแม่จะมีความสุขอย่างยิ่งในเมื่อเห็นลูกมีความสุขมีความร่าเริงแจ่มใสแม้ว่าตนเองจะลำบากเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไรก็ทนได้บางครั้งที่พ่อหรือแม่พูดกับลูกว่าพ่อเหนื่อยเหลือเกินหรือแม่เหนื่อยเหลือเกินต้องพักสักหน่อยก็ขอให้เข้าใจเถิดว่ามันเป็นคำพูดที่พ่อหรือแม่พูดด้วยความภูมิใจที่ตนเองต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะลูกหรือในบางครั้งพ่อหรือแม่จะพูดว่า ลูกคนนี้มันซนดื้ออะไรทำนองนี้ก็ขอให้เข้าใจเถิดว่าในคำพูดประโยคนั้นพ่อแม่ไม่ได้ยึดถือเอาเป็นจริงจังอะไรนักเพราะทั้งที่รู้สึกว่าลูกไม่ดีแต่ก็ยังรักอยู่นั่นเองความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกจึงเป็นความรักที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ารักใดๆขอให้สังเกตว่าถ้าคนเราไม่มีความรักในแบบที่พ่อแม่มีต่อลูกแล้วสิ่งสวยงามต่างๆความเจริญต่างๆอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นอันขาดรักคนอื่นก็คือรักตนเองโปรดอย่าลืมว่าความรักที่สูงยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความรักใดๆนั้นคือความรักตนเองพ่อแม่ส่วนมากไม่เข้าใจและไม่เฉลียวใจเลยว่าความรักที่ตนเองมีต่อลูกนั้นที่แท้ก็คือความรักตนเองที่สะท้อนออกมาให้เห็นความรักลูกก็คือภาพสะท้อนของความรักตัวเองทั้งนี้ก็เพราะพ่อแม่ทุกคนย่อมมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองเป็นสิ่งที่แยกไปจากตัวเองหรือถ้าจะพูดให้ถูกลูกก็คือตัวแทนของตัวเองทุกอย่างนั่นเองโดยธรรมดาคนเราย่อมรักแขนขาของตนเพราะแขนขาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้และก็ใช้ได้ดีด้วยด้วยเหตุนี้จึงได้มีความรักต่อแขนและขาของตัวเองถ้ายิ่งอวัยวะส่วนไหนสำคัญมากเช่นดวงตาก็ยิ่งรักมากในทำนองเดียวกันลูกก็คือตัวแทนทั้งร่างกายและจิตใจของพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่รักร่างกายและจิตใจของตนเองฉันใดก็ย่อมจะต้องรักลูกฉันนั้นและที่ปรากฏว่ารักยิ่งกว่าตัวเองก็เพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะแก่ลงไปทุกวันความแข็งแรงความสวยงามก็ค่อยๆหมดไปอนาคตที่นึกหวังเอาไว้ก็ค่อยห่างไกลออกไปทุกทีและบางอย่างก็หมดหวังไม่มีโอกาสจะได้เลยส่วนลูกกำลังเจริญเติบโตกำลังน่ารักขึ้นทุกๆวันความรุ่งโรจน์อันใดที่ตนเองนึกหวังเอาไว้แต่ไม่มีโอกาสในเมื่อมีลูกซึ่งเป็นตัวแทนก็อยากจะให้ลูกได้บรรลุถึงความสำเร็จอันนั้นซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับตัวเองได้บรรลุถึงนั่นเองและอีกประการหนึ่งทุกคนย่อมรักสมบัติรักชื่อเสียงรักตระกูลแต่ก็รู้อยู่ว่าเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปไม่ได้แต่ลูกสามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้ฉะนั้นจึงได้พยายามทุ่มเทแสวงหาสมบัติต่างๆเอาไว้ให้ลูกด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นได้ว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นก็คือความรักตัวเองที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากพยายามอ่านให้ออกเพราะพ่อแม่ที่ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะลูกทั้งหลายสาเหตุส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากไม่เข้าใจในความรักที่มีต่อลูกเพียรของความรักอยู่ที่ไหนความรักเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากถ้าคนเราปราศจากความรักก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ถึงแม้จะอยู่ได้จิตใจก็ต้องเหี่ยวแห้งและในที่สุดก็ต้องตายขอให้พยายามศึกษาเรื่องความรักให้เข้าใจอย่างละเอียดแล้วจะทำให้เรามีความสุขมีความสดชื่นอยู่เสมอคนเราทุกคนจะต้องได้รับความทรมานจากความรักเสมอโดยเฉพาะความรักระหว่างหนุ่มสาวถ้าผิดหวังเมื่อไรเป็นต้องทำให้เกิดความเศร้าโศกซึ่งบางคนก็เป็นไปอย่างมากถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มีและบางทีก็ก่อให้เกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรงถึงขนาดฆ่ากันก็มีส่วนความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจได้มากทำให้เกิดความโกรธแค้นได้มากเหมือนกันแต่สำหรับบุคคลที่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างลึกซึ้งความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักถึงแม้จะทำให้เกิดความทุกข์ก็มีเป็นส่วนน้อย แต่นั่นย่อมหมายความว่าความรักของบุคคลประเภทนี้ยังไม่บริสุทธิ์จริงๆเพราะถ้าบริสุทธิ์จริงๆแล้วความผิดหวังไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีไหนก็ไม่สามารถทำให้บุคคลประเภทนี้เกิดความทุกข์ได้เลยเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นขอให้เรามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรักกันให้ละเอียดโดยเฉพาะพยายามศึกษาให้เข้าใจว่าพิษของความรักมันอยู่ที่ไหนเกิดจากอะไรก่อนอื่นขอให้เข้าใจซะก่อนว่าความรักก็คือความต้องการซึ่งหมายความว่าถ้าเรารักใครหรือรักสิ่งของอะไรก็หมายความว่าบุคคลนั้นหรือวัตถุสิ่งนั้นสนองความต้องการได้ถ้าสนองได้มากและถูกใจมากก็รักมากถ้าสนองความต้องการได้น้อยหรือถูกใจน้อยก็รักน้อยอันนี้เป็นกฎธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมองดูความรักของบุคคลประเภทไหนหรือระดับไหนก็ตามจะต้องพยายามคลำหาให้พบว่าเราต้องการอะไรจากคนนั้นหรือต้องการอะไรจากสิ่งนั้นถ้าทราบจุดนี้แล้วการอ่านความรักก็จะทำได้ง่ายมากความรักคือความต้องการคนไหนถ้าหากมีความต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่งมากและในเวลาเดียวกันตนเองก็เป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยไม่มีนิสัยเสียสละความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นก็มีน้อยความยุติธรรมก็มีน้อยบุคคลประเภทนี้ในเมื่อมีความรักเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรักลูกรักสามีรักภรรยารักเพื่อนหรือรักอะไรก็ตามถ้าเกิดความผิดหวังแล้วทำให้เกิดความทุกข์มากหรือทำให้เกิดความโกรธแค้นมากถ้ายิ่งพื้นเดิมเป็นคนโหดร้ายทารุณใจดำอมหิตความผิดหวังจะทำให้เกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรงถึงขนาดฆ่ากันตายได้ก่อนอื่นขอให้ศึกษาความรักระหว่างหนุ่มสาวซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายถ้าหากต่างฝ่ายต่างจะไม่มัวอ้อมค้อมให้เสียเวลาเรื่องก็จะจบได้อย่างง่ายดายเพราะความประสงค์ของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงและความประสงค์ของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายที่รุนแรงและเป็นตัวนำให้เกิดความรักในแง่อื่นๆก็คือความต้องการในเรื่องกามารมณ์นั่นเองขอให้เราศึกษาความรู้สึกนี้จากสัตว์เดรัจฉานแล้วจะเห็นได้ง่ายว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวคืออะไรแต่เพราะเหตุที่มนุษย์เรามีความฉลาดมีลวดลายมากและมีคุณธรรมด้วยความต้องการในเรื่องกามารมณ์จึงไม่แสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนมันจะออกมาในรูปอื่นก่อนแต่เนื้อแท้ของมันก็คือความรู้สึกในด้านกามารมณ์นั่นเองจงเปรียบเทียบความรักระหว่างหนุ่มสาวกับความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเราจะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนกล่าวคือพ่อแม่มีความจริงใจต่อลูกมีความเสียสละเพื่อลูกจริงๆมีความรู้สึกรับผิดชอบและที่สำคัญที่สุดก็คือมีความยึดมั่นอย่างลึกซึ้งว่าลูกเป็นสมบัติของตัวเองจริงๆส่วนความรักระหว่างสามีภรรยาถึงแม้จะมีการเสียสละต่อกันมีความจริงใจต่อกันและยึดถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองก็จริงแต่ก็ไม่ลึกซึ้งเท่ากับความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกส่วนลูกโดยสัญชาตญาณหรือโดยความรู้สึกที่มีมาแต่กำเนิดย่อมจะรักพ่อแม่ของตัวยิ่งกว่าใครๆและถึงแม้จะมีคนอื่นที่เขารักและนับถือมากขนาดถือว่าเป็นพ่อหรือแม่ได้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สนิทเท่ากับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดฝ่ายพ่อแม่ก็เหมือนกันถึงจะรักลูกคนอื่นมากสักเพียงไรก็ไม่มากไปกว่าลูกของตัวเองความรู้สึกอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกโดยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็รักซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งเหมือนกับเรารักอวัยวะส่วนที่สำคัญในร่างกายเช่นดวงตาหรือหัวใจซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นของเราจริงๆและคนอื่นก็ยอมรับสิทธิของเราสมมติว่าเราจะเอาลูกตาของคนอื่นมาเปลี่ยนลูกตาของเรามันก็ไม่ค่อยสนิทใจเหมือนกับลูกตาของเราเอง ที่มีมาแต่กำเนิดความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่มันเป็นความรักที่ลึกซึ้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงยากที่จะตัดกันได้ส่วนความรักระหว่างสามีภรรยาถึงจะรักกันมากสักเพียงไรมันก็ยังไม่แนบแน่นเหมือนกับความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกแต่ในบางครั้งความรักระหว่างหนุ่มสาวที่ปรากฏว่ารุนแรงลึกซึ้งยิ่งกว่าความรักที่ตนเองมีต่อพ่อแม่นั้นนั่นเป็นด้วยความรุนแรงของความพิศวาสที่กำลังสดชื่นแต่ถ้ารสอันนี้เหี่ยวแห้งลงไปแล้วทุกคนก็จะรู้สึกได้ว่าตนเองยังรักพ่อแม่ยิ่งกว่าใครๆในโลกความรักถ้าหากจะเป็นพิษขึ้นมาก็เพราะขาดคุณธรรมเช่นความเมตตากรุณาความเสียสละความยุติธรรมความอดทนความกล้าหาญมีไม่พอขอให้สังเกตดูว่าการที่พ่อแม่ไม่โกรธลูกไม่อาฆาตพยาบาทต่อลูกทั้งที่ลูกดื้อรั้นทำความเดือดร้อนต่างๆมาให้ก็เพราะพ่อแม่มีความเมตตากรุณาต่อลูกอย่างลึกซึ้งและในบางครั้งถ้าหากพ่อแม่จะเป็นทุกข์หรือโกรธก็เป็นอยู่เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นแต่พอลูกเลิกประพฤติชั่วกลับมาทำตามคำแนะนำของพ่อแม่พ่อแม่ก็จะรักอีกความเสียใจหรือความโกรธแค้นต่างๆก็จะหายไปหมดเสมือนหนึ่งเหตุการณ์ร้ายที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นไม่เคยมีคือแปลว่าพ่อแม่ลืมได้สนิทแต่ตรงกันข้ามความรักระหว่างสามีภรรยาถ้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำความเจ็บช้ำน้ำใจหรือทำสิ่งที่ไม่พอใจอย่างใดให้ก็ตามมักจะลืมยากถึงแม้จะทำเป็นลืมไม่พูดถึงไม่สนใจแต่ถ้ามีอะไรมาเคลียร์ให้นึกถึงความหลังก็อดสะเทือนใจหรือเกิดความปวดร้าวขึ้นมาอีกไม่ได้เว้นไว้แต่คนบางคนซึ่งมีจิตใจสูงเขาก็อาจจะลืมได้สนิทเหมือนกับพ่อแม่ลืมความผิดของลูกความรักที่ทรมานคนมากที่สุดก็คือความรักระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างคู่รักเพราะความรักอย่างนี้ประกอบด้วยความต้องการอย่างรุนแรงแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีเราก็จะพบว่าในรายที่มีการทรมานน้อยในเมื่อเกิดความผิดหวังหรือในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไปสร้างเรื่องเดือดร้อนหรือสร้างความเจ็บใจเอาไว้นั้นนั่นเป็นเพราะมีคุณธรรมมากเช่นความเมตตากรุณามีมากความยุติธรรมก็มีมากอย่างนี้เป็นต้นส่วนคู่ใดถ้าพื้นจิตใจต่ำเวลาเกิดความผิดหวังหรือในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ความทุกข์ทรมานหรือความโกรธแค้นจะมีมากทำอย่างไรความรักจะไม่เป็นพิษทุกคนควรจะต้องมีความรักเพราะถ้าไม่มีความรักชีวิตก็จะเหี่ยวแห้งและจะไม่มีกำลังใจที่จะทำงานสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตัวเองและแก่สังคมแต่ก็ไม่ควรจะลืมว่าถ้าความรักเกิดเป็นพิษขึ้นมาคนเราก็จะหมดกำลังใจในอันที่จะทำงานทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ความรักเป็นพิษขึ้นมาเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงความรักชนิดที่ไม่มีการทรมานซึ่งในเมื่อเข้าใจได้แล้วเราก็จะพบวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดก่อนอื่นขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจซะก่อนว่าการที่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ตัดความรักและถือว่ารักมีที่ไหนทุกย่อมมีที่นั่นความรักที่ว่านี้หมายถึงความต้องการที่เจือปนไปด้วยกิเลสหรือความต้องการที่เต็มไปด้วยการเห็นแก่ตัวและขาดคุณธรรมต่างๆซึ่งความต้องการชนิดนี้เรียกว่าตัณหาและตัณหาจะหยาบหรือละเอียดก็ขึ้นอยู่กับการมีคุณธรรมมากหรือน้อยซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนเราจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการชนิดนี้ถ้าความต้องการชนิดนี้มีมากและรุนแรงยึดมั่นปล่อยวางไม่ได้ก็เป็นอันหวังได้ว่าความรักชนิดนี้จะต้องก่อให้เกิดความทุกข์อย่างมากมายพระอริยบุคคลทุกองค์ นับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปล้วนจะมีความรักซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าความเมตตาท่านมีความสุขจิตใจร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอก็เพราะมีความเมตตาต่อมนุษยชาติและต่อสัตว์ทั้งหลายความรักของท่านกว้างขวางมากและที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยก็เพราะท่านไม่ต้องการอะไรจากคนที่ท่านรักท่านมีแต่ความปรารถนาดีหรือความหวังดีซึ่งท่านมีอยู่เป็นพื้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เองที่ทำให้ท่านมีความสดชื่นร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครถ้ายิ่งคนที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องแม้จะไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนแต่ในเมื่อคนเหล่านั้นเป็นคนดีก็ยิ่งจะเพิ่มความสดชื่นความแจ่มใสให้แก่ท่านมากขึ้นขอให้สังเกตดูว่าถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อใครซึ่งความปรารถนาที่ว่านี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์จริงๆคือไม่ใช่แสร้งทำแล้วจะพบว่าคนที่เราปรารถนาดีนั้นเขามีอะไรน่ารักเสมอคือแปลว่าจะทำให้เรามองเห็นถึงความน่ารักในตัวคนคนนั้นแต่ตรงกันข้ามถ้าเรามีความปรารถนาร้ายต่อใครเราจะไม่พบความน่ารักในคนคนนั้นแม้ว่าคนคนนั้นคนอื่นก็จะลงความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคนดีเป็นคนน่ารักสักเพียงใดก็ตามแต่สำหรับคนที่มุ่งร้ายต่อคนคนนั้นมักจะเห็นแต่สิ่งที่ไม่น่ารักในตัวคนคนนั้นหลักที่กล่าวนี้เป็นความจริงเพียงแต่สังเกตสักนิดหน่อยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนหรือเห็นได้ทั่วๆไปไม่ว่าบ้านไหนก็มีทั้งนั้นตัวอย่างอันนี้จึงนับว่าเป็นบทเรียนที่มีค่ามากความน่ารักไม่น่ารักขึ้นอยู่กับอะไรความเกลียดหรือความโกรธไม่เคยทำให้คนเรามีความสุขเลยไม่ว่าในการไหนๆคนที่มีความโกรธหรือมีความเกลียดอยู่ในใจไม่ผิดอะไรกับเอาไฟมาสุมไว้ในใจของตัวคนบางคนที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขจากความรักก็เพราะสันดานเดิมเป็นคนขี้อิจฉาริษยาหรือเป็นคนมองคนในแง่ร้ายคอยจับผิดหรือไม่เช่นนั้นก็มีนิสัยยกตนข่มผู้อื่นหรือมีนิสัยเหยียดหยามดูถูกผู้อื่นนิสัยที่ไม่ดีต่างๆดังที่กล่าวมานี้นี่แหละคือสิ่งที่ก่อให้เกิดพิษในเมื่อความรักผิดหวังหรือรักไม่ได้ดังใจขอให้พยายามพิจารณาให้ละเอียดถึงหลักที่กล่าวมาแล้วว่าสำหรับคนที่มีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมองคนในแง่ดีอยู่เสมอนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแม้แต่คนเลวๆซึ่งใครๆเขาก็เกลียดแต่สำหรับคนที่มีแต่ความหวังดีต่อผู้อื่นนั้นจะมองเห็นถึงความน่ารักไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะน่ารักหรือไม่น่ารักปัจจัยสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนอื่นคือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าคนนี้เป็นคนน่ารักก็เพราะรูปร่างหน้าตาดีเพราะเขาเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือเพราะเป็นคนมีเงินเป็นคนมีตระกูลมีมรรยาทดีอะไรทำนองนี้อันที่จริงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความรักแต่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญมันอยู่ที่ตัวเราเองกล่าวคือถ้าหากเราเป็นคนมีนิสัยมองคนในแง่ดีและมีความปรารถนาดีต่อคนทั้งหลายอยู่เสมอใครที่ว่าไม่น่ารักเราก็จะพบถึงความดีหรือลักษณะบางอย่างที่น่ารักซึ่งคนอื่นมักจะมองข้ามทั้งนี้ก็เพราะเขาผู้นั้นไม่ได้มีความปรารถนาดีจึงมองไม่เห็นถึงความดีของอีกฝ่ายหนึ่งพระอริยบุคคลทุกองค์เป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างลึกซึ้งและมั่นคงทั้งนี้ก็เพราะท่านได้มองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าการที่ท่านมีความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตก็เพราะอาศัยพื้นจิตใจอันสูงส่งเช่นนี้ข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราจะมองเห็นว่าใครน่ารักหรือไม่น่ารักหลักสำคัญอยู่ที่ใจของเราเอง ข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าถ้าคนไหนมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอจะพบว่าทุกคนมีอะไรน่ารักทั้งนั้นพ่อแม่ที่รู้สึกว่าลูกของตัวเองน่ารักมากหรือบางทีก็รู้สึกจริงๆว่าลูกของตัวเองสวยมากทั้งที่ในสายตาของผู้อื่นเขามีความรู้สึกตรงกันข้ามทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนที่จะไม่ปรารถนาดีต่อลูกนั้นหาได้ยากมากความปรารถนาดีนี่แหละคือตัวการสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกว่าคนนั้นคนนี้น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ข้อเท็จจริงอันนี้เขาจะได้มองข้ามเป็นอันขาดถ้าเราเห็นใครชมใครหรือรักใครด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ขอให้เชื่อได้ว่าเขาผู้นั้นมีความปรารถนาดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งจริงๆความรักที่เป็นกิเลสความรักที่เป็นกิเลสก็คือความต้องการและความต้องการที่ว่านี้จะมีลักษณะอย่างเดียวกันกับความต้องการในเวลาที่เราไปซื้อของกล่าวคือเราต้องการของเราจึงได้ยอมเสียเงินและถ้าหากจะมีวิธีไหนทำให้ได้ของมาโดยที่เสียเงินน้อยเราก็เลือกเอาวิธีนั้นและถ้าหากจะได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินเลยก็ยิ่งดีความรักของคนทั่วไปมักเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงได้มีการทรมานอยู่เสมอส่วนความรักที่ไม่ทรมานเป็นความรักที่จะนำแต่ความสดชื่นแจ่มใสมาให้นั้นขอให้นึกถึงคนที่กำลังใส่บาตรหรือคนที่กำลังทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ใส่บาตรเขาก็มีความต้องการแต่ไม่เหมือนกับความต้องการในการซื้อของผู้ที่ใส่บาตรไม่ต้องการอะไรจากพระเขาต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้พระได้มีอาหารต้องการให้พระมีกำลังและมีชีวิตเพื่อที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติในทางศาสนานี่คือความต้องการของคนที่ใส่บาตรแล้วลองเปรียบเทียบกันดูกับความรักทั่วๆไปคนที่ใส่บาตรด้วยใจศรัทธาจะรู้สึกเอิบอิ่มเบิกบานในการเสียสละทั้งตนเองคนที่มีความรักต่อผู้อื่นซึ่งจะเป็นความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกหรือความรักระหว่างสามีภรรยาก็ตามถ้าหากในความรักนั้นได้มีศรัทธาหรือมีความเคารพนับถือต่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือมีความเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งต่ออีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตัวเองรู้สึกว่าอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขความเจริญจริงๆไม่ได้นึกถึงผลของการตอบแทนว่าเขาจะให้อะไรแก่เราบ้างถ้าหากคนไหนมีน้ำใจอย่างนี้ก็เป็นการแน่นอนว่าเขาผู้นั้นจะต้องมีความสดชื่นร่าเริงอยู่ในความรักเสมอและความรักก็ยากที่จะเป็นพิษขึ้นมาได้คนทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานจากความรักก็เพราะมีนิสัยเห็นแก่ตัวคิดแต่จะเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งความปรารถนาดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งมีน้อยเกินไปถ้ายิ่งความยุติธรรมหรือน้ำใจนักกีฬาไม่ค่อยมีอยู่ด้วยแล้วเวลาเกิดความผิดหวังก็ยิ่งจะได้รับความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวและจงพิจารณาดูความทุกข์ที่เกิดในเวลาผิดหวังนั้นใครเป็นผู้ก่อให้เกิดต้นเหตุของมันอยู่ที่ไหนความจริงข้อนี้เรามักจะมองข้ามจริงอยู่ในวิสัยของปุถุชนไม่มีใครที่จะมีความรักที่เต็มไปด้วยการเสียสละมีแต่จะให้ฝ่ายเดียวความจริงข้อนี้ข้าพเจ้ารู้ดีแต่ที่ต้องอธิบายถึงความรักในระดับสูงทั้งที่รู้อยู่ว่าคนส่วนมากปฏิบัติตามไม่ได้ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้คนทั้งหลายได้พิจารณาตัวเองเสียบ้างทุกคนอยากมีความรักแต่ไม่เข้าใจความรักไม่ทราบว่าความรักคืออะไรและไม่ทราบว่าทำไมความรักจึงทรมานได้ข้าพเจ้าหวังว่าหลักวิชาที่อธิบายมาโดยสังเขปนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทั้งหลายค่อยๆแก้ไขตัวเองและในที่สุดความรักของเราก็จะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นมีคุณค่าสูงขึ้นซึ่งบางคนก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่บางคนก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายชาติทีเดียวกว่าจะแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นได้ ิธีเปลี่ยนความรักให้บริสุทธิ์โปรดจำไว้ให้แม่นว่าความรักทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรักตัวเองและการที่คนเรารักตัวเองเช่นรักร่างกายก็เพราะร่างกายสนองความต้องการได้ขอให้สังเกตว่าพื้นเดิมของคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาแล้วย่อมมีความอยากหรือความต้องการต่างๆเช่นต้องการดูต้องการฟังต้องการไปโน่นมานี่ต้องการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้และแล้วร่างกายก็ได้สนองความต้องการได้เกือบทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดความรักต่อร่างกายเช่นเดียวกับคนเรารักเงินมากก็เพราะเงินสนองความต้องการได้มากและการที่เด็กทารกทุกคนมีความรักพ่อแม่มากก็เพราะพ่อแม่ได้ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่เกิดและเมื่อโตขึ้นมารู้ว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดก็ยิ่งรักมากเพราะทุกคนต้องการมีชีวิตรักชีวิตของตัวเองอยู่แล้วต่อมาภายหลังความรักได้ขยายวงกว้างออกไปคือรู้จักรักพี่น้องรักเพื่อนตลอดถึงรักเพศตรงกันข้ามก็เนื่องจากบุคคลเหล่านี้สนองความต้องการได้นั่นเองหรือพูดอีกในหนึ่งคือได้ช่วยเหลือให้ความต้องการสำเร็จสมความประสงค์การอ่านความรักอย่าลืมหลักอันนี้เป็นอันขาดเพราะหลักดังที่กล่าวมานี้เป็นพื้นฐานของความรักทุกอย่างและการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความรักให้ดีขึ้นคือให้มีพิษน้อยลงให้ความรักเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่ก่อให้เกิดโทษนั้นจำเป็นจะต้องรู้ถึงพื้นฐานอันนี้จึงจะเปลี่ยนได้เป็นผลสำเร็จความรักที่ต่ำเป็นความรักที่นำความทุกข์มาให้ในเมื่อผิดหวังก็คือความรักที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีการเสียสละเช่นคนบางคนความรักของเขาก็คือความต้องการแบบไปซื้อของความรักแบบนี้ในเมื่อผิดหวังแล้วที่จะไม่นำความทุกข์มาให้นั้นเป็นอันไม่มีทุกคนต้องการความรักเพราะความรักให้ความสุขแต่ความรักส่วนมากนำความทุกข์มาให้ทั้งนั้นและในเมื่อความรักนำความทุกข์มาให้ก็อยากจะปฏิเสธความรักอยากจะหลีกหนีความรักไปให้ไกลแต่แล้วก็หนีไม่พ้นเพราะคนเราก็เหมือนปลาซึ่งแม้ในบางครั้งปลาจะเกลียดน้ำเพราะน้ำเน่าหรือน้ำเกิดเป็นพิษหรือเพราะน้ำตรงที่มันอยู่นั้นมีอันตรายหรือเพราะเหตุใดก็ตามปลาก็จะพยายามหนีน้ำแต่มันจะพยายามหนีน้ำที่ไม่ดีสักเพียงไรก็ตามมันก็หนีน้ำไม่พ้นเพราะปลาเกิดจากน้ำต้องอยู่ในน้ำเมื่อปราศจากน้ำปลาก็ต้องตายคนเราก็เหมือนกันจะปฏิเสธความรักหรือหนีความรักย่อมทำไม่ได้เพราะความรักทำให้คนเราเกิดมาความรักทำให้คนเรามีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงมีอยู่แต่เพียงว่าทำอย่างไรเราจึงจะเปลี่ยนหรือปรับปรุงความรักไม่ให้เป็นพิษไม่ใช่ให้หนีความรักเพราะมันเป็นไปไม่ได้ขอให้สังเกตว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์และทำให้พ่อแม่มีความสุขมากในเมื่อเห็นลูกมีความสุขมีความเจริญทั้งนี้ก็เพราะความรักของพ่อแม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมหลายอย่างความรักระหว่างหนุ่มสาวก็เหมือนกันถ้าหากผู้ใดพื้นเดิมเป็นคนเสียสละไม่เห็นแก่ตัวและมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกหลายอย่างเช่นมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความยุติธรรมรู้จักคิดจากแง่ของคนอื่นไม่ทำอะไรเอาแต่ใจของตัวเองคนประเภทนี้ความรักจะทรมานน้อยที่สุดในเมื่อเกิดความผิดหวังซึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็ได้เคยอธิบายมาแล้วแต่ที่ต้องนำมากล่าวซ้ำอีกก็เพื่อต้องการจะให้ท่านได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะหลักสำคัญที่เราจะนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อให้ความรักสดชื่นอยู่เสมอนั้นอยู่ที่ต้องพยายามสร้างคุณธรรมต่างๆให้มีขึ้นที่ตนเองแต่การที่คนเราจะสร้างคุณธรรมให้มีขึ้นได้นั้นจำเป็นจะต้องศึกษาหัวข้อดังต่อไปนี้ให้เข้าใจดีซะก่อนคือ 1. ความสมหวังให้คุณและโทษอย่างไรเราจะต้องพิจารณาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ทีเดียวว่าความสุขที่เกิดจากอยากได้อะไรได้สมปรารถนานั้นมันดีและไม่ดีอย่างไรจุดนี้ต้องพิจารณาให้แจ่มแจ้งเช่นเด็กอยากกินอะไรหรืออยากได้อะไรเมื่อได้สมความปรารถนาเด็กก็มีความสุขแต่จงดูต่อไปเด็กที่ถูกตามใจอยากได้อะไรเป็นต้องได้เสมออยากทำอะไรอยากจะไปไหนก็ได้สมความปรารถนาเด็กประเภทนี้มีความสุขจริงแต่ผลเสียหายเล่ามีอะไรบ้างเด็กจะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองใครขัดใจไม่ได้และมักจะสำคัญว่าตนเองเป็นบุคคลสำคัญและจะเกิดความรู้สึกว่าคนอื่นต้องตามใจฉันใครจะขัดใจฉันไม่ได้เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เด็กเข้าใจอย่างนั้นในเมื่อเด็กเกิดมีนิสัยเป็นคนเจ้าอารมณ์เช่นนี้ผลร้ายจะเป็นอย่างไรเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเสมอได้หรือไม่อย่าลืมว่าไม่มีใครในโลกที่ปรารถนาอะไรแล้วจะต้องได้ทุกอย่างและก็ไม่มีใครที่จะมีคนอื่นทำอะไรถูกใจเสมอการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบเหมือนกับเมื่อเราเกิดมาในโลกถึงอย่างไรเสียก็ต้องถูกแดดถูกฝนถูกลมบ้างไม่มากก็น้อยปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าถ้าหากคนไหนถูกแดดถูกฝนทีไรหรือถูกลมทีไรเป็นไม่สบายเกือบทุกครั้งก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายอ่อนแอมากเป็นคนขี้โรคแล้วจะหาความสุขได้อย่างไรในทํานองเดียวกันคนที่ถูกตามใจจนเคยตัวอยากได้อะไรอยากทำอะไรเป็นต้องได้เสมอแต่ถ้าผิดหวังเมื่อไรเป็นต้องเกิดความทุกข์ทุกครั้งเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจสมบูรณ์มีสุขภาพทางจิตดีได้อย่างไรและแน่นอนคนประเภทนี้แม้จะมีเงินมีความรู้มีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตสักขนาดไหนก็ตามการที่จะมีจิตใจสบายแจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยธรรมดาคนเราจะต้องตากแดดตากฝนตากลมบ้างร่างกายจึงจะแข็งแรงในทำนองเดียวกันคนเราทุกคนจะต้องได้รับความผิดหวังบ้างไม่เช่นนั้นจิตใจจะสมบูรณ์ขึ้นมาไม่ได้เป็นอันขาด 2.ทำอย่างไรเมื่อผิดหวังจึงจะไม่เกิดความทุกข์เมื่อความจริงมีอยู่ดังที่กล่าวมาปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรในเมื่อเกิดความผิดหวังหรือในเมื่อถูกขัดใจหรือในเมื่อคนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจหรือจะต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักแล้วความทุกข์ไม่เกิดนี่เป็นจุดสำคัญมากคนส่วนมากที่ไม่คิดเสียสละไม่คิดสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นก็เพราะไม่เข้าใจถึงจุดอันตรายอันนี้ที่กล่าวว่าเป็นจุดอันตรายก็คือตราบใดที่เรายังเอาชนะเหตุการณ์ไม่ได้เช่นผิดหวังทีไรเป็นต้องเกิดความทุกข์เสมอก็แปลว่าเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้จะหนีความทุกข์ไม่พ้นและคำว่าหนีไม่พ้นนี้หมายความว่าแม้จะตายไปแล้วหรือเหตุการณ์จะดีขึ้นบ้างแล้วก็ตามความทุกข์อย่างที่เคยเกิดหรือเคยมีมาแล้วมันจะต้องมีอีกอย่างแน่นอนในเมื่อยังเอาชนะมันไม่ได้ความตายไม่ใช่วิธีหนีความทุกข์คนส่วนมากไม่เข้าใจเรื่องตายแล้วเกิดไม่เข้าใจเรื่องกฎของกรรมเพราะฉะนั้นจึงมักคิดกันว่าความตายเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทำให้พ้นทุกข์แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่เอาชนะความทุกข์ในปัจจุบันได้เท่านั้นความตายจึงจะช่วยพ้นทุกข์ได้ถ้าในปัจจุบันเอาชนะความทุกข์ไม่ได้ตายแล้วเกิดมาอีกก็ต้องทุกข์อีกความตายไม่เคยช่วยให้ใครพ้นจากความทุกข์ได้เลยในเมื่อยังเอาชนะทุกข์ในปัจจุบันไม่ได้ถ้าจะช่วย ก็เพียงแต่ทำให้มันระงับไปชั่วคราวเท่านั้น 3. ถ้าในปัจจุบันยังเอาชนะความทุกข์ไม่ได้ต่อไปก็ต้องทุกข์อีกถ้าในปัจจุบันยังมีทุกข์ในเมื่อเกิดความผิดหวังก็แปลว่าพ้นทุกข์ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะความทุกข์ทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานวิบากของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสันดานนั่นคือเมล็ดพืชหรือเชื้อแห่งความทุกข์ซึ่งต่อมาภายหลังมันจะต้องงอกขึ้นมาอีกคือแปลว่าความทุกข์อย่างที่เคยมีมันจะต้องเกิดอีกอย่างแน่นอนและความทุกข์อันใดถ้าเกิดบ่อยๆวิบากของมันก็มากขึ้นวิบากเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสันดานและเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้มันตายได้หรือสูญสิ้นไปได้นอกจากจะสามารถทำให้วิบากหมดสิ้นคือไม่งอกขึ้นมาอีกไม่ก่อให้เกิดผลขึ้นมาอีกและคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายแต่วิบากยังอยู่วิญญาณยังอยู่และด้วยเหตุนี้เองวิบากที่มีอยู่ในวิญญาณจึงต้องให้ผลออกมาอีกโปรดจำไว้ให้ดีว่าการที่คนเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเสมอในชาติปัจจุบันในเมื่อเกิดความผิดหวังหรือถูกขัดใจหรือเพราะอะไรก็ตามทั้งนี้ก็เพราะในอดีตเรายังไม่เคยเอาชนะมันวิบากของความทุกข์ยังมีอยู่ในสันดานเมื่อมาประสบเหตุการณ์อย่างที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนความทุกข์จึงได้เกิดขึ้นอีกเหมือนกับเมล็ดพืชที่ไม่เน่าไม่เสียเมื่อมาได้รับดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมคือดินฟ้าอากาศอย่างเดียวกับที่มันเคยได้รับมามันก็จะต้องงอกขึ้นมาอีกความจริงอย่างนี้คนส่วนมากไม่ทราบถ้าทุกคนไหนทราบอย่างแจ่มแจ้งจริงๆแล้วการเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงที่ทำให้ความรักเกิดเป็นพิษเขาจะต้องพยายามละอย่างแน่นอนเพราะมันไม่มีทางอื่นที่จะแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้ขอให้นึกถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกความรักของครูบาอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ทำไมความรักอย่างนี้จึงเป็นความรักที่สดชื่นแจ่มใสทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆและเมื่อผิดหวังหรือถูกขัดใจก็มักจะให้อภัยได้เสมอความรักไม่เป็นพิษถ้ายิ่งคนไหนมีคุณธรรมสูงความรักเต็มไปด้วยการเสียสละและมีความยุติธรรมพิษของความรักก็จะน้อยลงไปโดยลำดับและในเวลาเดียวกันความรักก็จะให้คุณค่าของมันอย่างเต็มที่กล่าวคือจะทำให้มีความสุขความแจ่มใสยิ่งขึ้นขอให้สังเกตว่าคนส่วนมากที่ไม่คิดเสียสละไม่คิดสร้างจิตใจให้สูงแต่ก็อยากจะมีความรักอยากจะให้คนอื่นรักตัวเองให้มากแต่แล้วผลที่สุดเป็นอย่างไรเขาได้รับโทษตามกฎของกรรมอย่างสาสมกันหรือไม่ในเมื่อความรักของเขาเต็มไปด้วยการเห็นแก่ตัว 4. ทำอย่างไรจึงจะพบรักที่แท้จริงการที่พ่อแม่มีความสดชื่นจากลูกหรือลูกมีความสดชื่นจากพ่อแม่ก็เพราะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าตนเองได้รับความรักที่บริสุทธิ์ต่างคนต่างรักกันจริงๆสามีภรรยาคู่ใดถ้าหากรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รักตนเองจริงๆความสุขในครอบครัวก็จะมีน้อยแต่ตรงกันข้ามถ้าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ารักกันจริงๆรักกันอย่างลึกซึ้งก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขมากการที่เราจะได้รับความรักจากคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมขึ้นอยู่กับตัวเองถ้าหากในตัวเรามีความดีหลายอย่างก็ย่อมจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรักเรามากเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้แล้วว่าคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวความรักของเขาเป็นแบบความต้องการซื้อของสำหรับบุคคลประเภทนี้ย่อมจะไม่ได้รับความรักที่แท้จริงจากใครเลยมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยมีความสุขอันแท้จริงจากความรักเลยนั้นภายในจิตใจย่อมจะเร่าร้อนและดิ้นรนอยู่เสมอ หาความสงบสุขได้ยากจุดนี้ขอให้พยายามศึกษาให้ละเอียดส่วนคนที่ได้รับความสุขอย่างสุดยอดจากความรักความรักก็จะอิ่มตัวอย่างน้อยก็ชั่วระยะหนึ่งซึ่งคำว่าระยะหนึ่งนี้อาจจะกินเวลาหลายปีหรือบางคนอาจจะตลอดชาติก็ได้ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าคนที่ได้พบรักที่แท้จริงแล้วก็มักจะหยุดแสวงหารักจากที่อื่นแต่ตรงกันข้ามคนไหนรู้สึกว่าตนเองยังไม่ได้รับความรักที่แท้จริงจากใครและตนเองก็รู้สึกว่ายังไม่ได้รักใครจริงๆความรักที่แท้จริงยังไม่สมหวังก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่บุคคลประเภทนี้จะต้องดิ้นรนต่อไปอีกเมื่อความจริงมีอยู่อย่างนี้เราก็จะได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่คิดเสียสละไม่คิดสร้างความดีต่างๆให้เกิดขึ้นก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้พบความรักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการที่บุคคลทั่วๆไปได้รับความทรมานจากความรักเพราะความผิดหวังหรือเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นหรือเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมักจะทำอะไรให้เป็นที่ขัดใจเสมอหรือเพราะความรักเริ่มเหี่ยวแห้งไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากเกิดความยากจนหรือเพราะความงามหมดไปหรือเพราะอะไรก็ตามทั้งหมดที่ว่านี้ขอให้พิจารณาดูให้ลึกซึ้งแล้วจะพบว่าเป็นเพราะผู้นั้นมีคุณธรรมไม่พอคนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงเพราะอวัยวะบางอย่างผิดปกติเกิดโรคอย่างใดอย่างหนึ่งโดยธรรมดาจิตใจของคนเราก็มีโครงสร้างเช่นเดียวกับร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าส่วนต่างๆของจิตใจไม่สมบูรณ์กล่าวคือคุณธรรมบางอย่างมีไม่พอผลที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจย่อมไม่สมบูรณ์ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงจะมีน้อยเช่นผิดหวังหรือถูกขัดใจไม่ได้เป็นต้องเกิดความทุกข์ทรมานส่วนคนที่มีจิตใจสมบูรณ์คือมีคุณธรรมต่างๆเพียบพร้อมบุคคลประเภทนี้จะมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากความรักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความรักในบุคคลอื่นและสิ่งของอย่างอื่นคือสุดแล้วแต่ใครหรือวัตถุสิ่งใดถ้าหากเกื้อกูลทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขความเจริญความรักในบุคคลและสิ่งของอันนั้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นหลักธรรมดาแต่ได้กล่าวมาแล้วว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังเหตุการณ์ที่ว่านี้ทุกคนจะต้องประสบไม่มากก็น้อยถ้าหากคนไหนไม่พยายามที่จะฝึกหัดให้มีนิสัยเสียสละฝึกหัดให้มีคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นของแน่นอนว่าความทุกข์ที่เนื่องมาจากความรักจะต้องมีอยู่เสมอซึ่งบางครั้งแม้จะไม่ใช่เป็นเพราะรักคนอื่นก็เป็นเพราะรักตัวเองเช่นคนเราทุกคนต้องการมีชีวิตต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ต้องการให้เป็นหนุ่มและสาวอยู่เสมอไม่ต้องการให้ร่างกายแก่ไม่ต้องการให้ร่างกายตายแต่ความต้องการที่ว่านี้เราเห็นแล้วว่าจะให้เป็นไปดังใจปรารถนาจริงๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้และในเมื่อความผิดหวังเกี่ยวกับร่างกายเกิดขึ้นจะห้ามไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นก็ห้ามไม่ได้เพราะทุกคนมีความรักตัวเองแต่สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างแจ่มแจ้งคือรู้ว่าชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากคนเราตายแล้วก็ยังมีชีวิตชีวิตไม่ได้ดับสูญไปพร้อมกับความตายและการที่คนเราจะเกิดมามีความสุขมีความเจริญแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิบากต่างๆที่เราได้สะสมเอาไว้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตเช่นนี้เขาย่อมจะพยายามสร้างความดีอยู่เสมอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องพยายามฝึกหัดให้เป็นคนมีนิสัยเสียสละฝึกหัดให้มีความอดทนต่อความยากลำบากฝึกหัดให้มีความกล้าหาญและถ้าหากคนไหนเคยเสียสละมามาก แม้กระทั่งชีวิตก็เคยเสียสละมาแล้วด้วยความเต็มใจเพื่อผู้อื่นทรัพย์สมบัติก็เคยเสียสละมามากคนที่ตนเองรักก็เคยเสียสละมามากและเป็นการเสียสละด้วยความเต็มใจจริงๆสำหรับบุคคลประเภทนี้ความผิดหวังต่างๆยากที่จะทำให้เขาเกิดความทุกข์ได้และอีกประการหนึ่งคนที่มีความดีอยู่ในตัวอย่างเพียบพร้อมเมื่อรักใครก็รักจริงๆคนประเภทนี้ย่อมจะได้รับความรักความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยความจริงใจเสมอเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุทำให้บุคคลประเภทนี้มีความสดชื่นแจ่มใสอันเนื่องมาจากความรักที่ตัวเองมีต่อผู้อื่นและผู้อื่นมีต่อตัวเองคนประเภทนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในครอบครัวของตัวเองทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความรักความดีที่ตัวเองมีอยู่นั่นเองทำให้ตนเองรู้สึกว่าคนอื่นแม้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนแต่ก็เป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนเพื่อนคนอื่นแม้ไม่ใช่พ่อแม่แต่ก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ในเมื่อคนคนนั้นมีคุณธรรมและอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อแม่และบางครั้งก็จะมีความรู้สึกต่อบุคคลบางคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกหลานของตนว่าเขาเป็นลูกหลานของตนความรู้สึกอย่างนี้จะมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทนี้จึงได้รับความสุขจากความรักอยู่เสมอคนที่อยากจะมีรักและอยากจะให้คนอื่นรักตนเองมากๆแต่พื้นเดิมเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือมีคุณธรรมไม่พอและไม่คิดที่จะแก้นิสัยตัวเองให้ดีขึ้นบุคคลประเภทนี้นับว่ามีความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะตลอดชีวิตของเขาจะไม่มีโอกาสได้พบกับความรักที่แท้จริงเลยและตราบใดที่เขายังไม่แก้นิสัยของตัวเองเขาก็จะถูกความรักทรมานตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าและต่อไปทุกๆชาติเขาจะหนีความทุกข์ไม่พ้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดๆความเสียสละเท่านั้นที่จะช่วยแก้ความทุกข์อันเนื่องจากความรักให้หมดไปได้ที่จริงคนเราทุกคนก็มีบทเรียนที่จะฝึกในเรื่องการเสียสละอยู่แล้วกล่าวคือเมื่อเรายังอยู่ในวัยเด็กเราอยู่ในฐานะเป็นลูกเราก็มีความรักต่อพ่อแม่ต่อพี่น้องซึ่งความรักที่ว่านี้ไม่ต้องหัดมันเกิดขึ้นเองดังเหตุผลที่เคยอธิบายมาแล้วและในตอนนี้เราจะพบว่าในเมื่อเราได้ช่วยเหลือพ่อแม่หรือพี่น้องของเราด้วยความเต็มใจทั้งที่เราอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเสียเวลาเสียประโยชน์ของตนแต่เราก็เต็มใจที่จะทำเพราะเมื่อได้ทำแล้วเรารู้สึกแจ่มใสเบิกบานพ่อแม่ก็เหมือนกันทั้งที่เหน็ดเหนื่อยและลำบากมากมายในการเลี้ยงลูกแต่ก็มีความสุขใจเสมอเมื่อได้เห็นลูกมีความสุขความเจริญจากการช่วยเหลือของตนผลของการเสียสละอย่างนี้ทุกคนรู้ทุกคนเคยผ่านมาแล้วแต่เราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและขอให้พิจารณาดูจากมุมตรงกันข้ามพ่อแม่คนไหนถ้ารู้สึกว่าตนเองไม่ได้ช่วยเหลือลูกเท่าที่ควรหรือว่าลูกคนไหนไม่ค่อยได้ช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องของตนเราก็จะพบว่าความสดชื่นแจ่มใสในชีวิตประจำวันของเขาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักตัวอย่างเช่นนี้เห็นกันอยู่เสมอแต่เราก็ไม่เก็บเอามาคิดไม่เฉลียวใจว่าการเสียสละเท่านั้นหรือการพยายามทำความดีต่างๆเท่านั้นที่จะช่วยคนเราพ้นจากความทุกข์ความรักจะทรมานเราไม่ได้หรืออย่างน้อยพิษของความรักก็จะน้อยลง